rol în sens special, specific, tehnic, dramatic, sau rol la modul general, rolul, prezența pe care o rolul pe care joacă, prezența pe care o ocupă reprezentativitatea. Iar versa înseamnă răsturnarea rolului, da? Schimbând rolul, inversând rolul. Da. Te ascultăm, îți promit, nu mai întrebi nimic, vorbești când dorești. Până la pauză. Rugămintea pe care am avut-o prin domnul profesor să îmi permită să aleg tema asta ține de preocupările mele, așa că mă bucur că am ocazia să mă simt cu atât mai relaxat, vorbim despre ceea ce mă pasionează. Dacă sunt întrebări și nu le pot acoperi, poate mai tehnice, pot oferi bibliografie, se poate cumva remedia. Primul lucru este să fie întrebări. Apoi bibliografie, dacă e cazul, sigur. Și profitând de faptul că am răcaz, o să încep un preambul. Scuzați, scuze. O să folosesc un preambul? Sau... Amintind cei trei stâlpi ai civilizației noastre, o contextualizare, de fapt. Uh-huh. Adică moștenirea greco-romană și creștinism. Asta ca puncte de să ne situăm undeva. Vreau să enunț următoarea idee, care cum aparține prea și pe care o recunoașteți, sunt convinsă, ideile mișcă lumea. De aici mă gândesc la greci, grecii care vin, în prezentarea mea, deci nu am mare caracter absolut ce spun, cu mirarea greacă. Da? De acolo avem filozofia, deci contemplarea de dragul contemplației, cunoștințe de dragul cunoștințelor, spre deosebire de egipteni care aveau scop utilitar. Știm, grecii vin cu mirarea de dragul mirării și gândirea de dragul mirării, de dragul gândirii. Romanii vin cu, pe lângă multe alte lucruri, ceea ce îmi servește mie aici, cu dreptul. Merg un pic pe această, nu comparație, nu știu, a privim paralel, dacă grecii vin cu gândirea filozofică, romanii vin cu drept, gândirea juridică. Așa văd eu cel puțin inventarea acestei prezentări. Pentru dreptul spațiul grec, o trimitere am, Michel Foucault, filozoful francez, are un studiu, e tradus deja, lucrarea acestui un autor, unul dintre articole face referire să studieze dreptul grec. Mai mult nu spun ca să ajung la ceea ce ne interesează pe noi astăzi. Deci revenim la romani. Romanii vin cu dreptul, moștenire pe care, iată, am valorificat-o și o valorificăm și noi. O mai fac o trimitere bibliografică, marile sisteme de drept, profesorul Slătescu, sau panorama marilor sisteme de drept, pot da referințe exacte la final, vorbește despre, ce puțin despre spațiul nostru, nu știu, spațiul familiei dreptului islamic sau ce se întâmplă în Orient, în Pământ. Însă, cele două mari familii de drept, romano-germanic și anglosaxon. Spațiul englez. Da? Câteva trăsături definitorii, dacă sunt completări cu mare treabă, ascult, poate mai mult. Rolul avocatului, doar câteva precizări pentru a le diferenția sistemul anglosaxon și sistemul de drept roman-german. Rolul avocatului este altul, avem precedentul judiciar și nu avem o codificare. Există un sistem de drept roman-germanic. Acolo totul se bazează pe precedent, sau mă rog, instituția cea mai puternică este precedentul, pe când? Partea cealaltă, în sistemul de drept romano-germanic, avem codurile de lege. Deci faptele sunt cumva constrânse să intre într-un text de lege. Pe când acolo precedentul este izvor de lege. Aici nu pot să spun care aceeași, de fapt, sigur nu are aceeași prioritate pe care are partea cealaltă. Deci avem codurile de lege în sistemul de drept romano-germanic, ajuns și la noi prin codul lui Napoleon. Cam asta a fost trecerea. Nu știu dacă nu m-a risipit un pic, încercam să am o coerență, nu știu dacă a sesizat-o. Cod de legi care stă la baza sistemului nostru, zic drept. Bun. Asta a fost, nu știu, o contextualizare. Moștenirea juridică romană, pe care o regăsim în principii, în coduri, nu știu exact în momentul de față ce se mai întâmplă, dacă se păstrează sau în ce măsură se mai păstrează filiera romano-germanică, dar pentru că asta e orientarea lumii și instituțională. Iar în prezentarea mea mai avem următoarea structură, ca să fie mai aplicată. Cum am văzut literatura juridică, presupune o creație în limbă și aduc chiar în discuție paralela cu spațiul grecesc. Dacă acolo a trebuit să aibă loc o creație în limbă pentru a avea un limbaj filozofic. Inițial, presocraticii foloseau limbaje, foloseau termenii comuni. Nu știu, tales, apa. Deci apa nu era doar apa pe care o găseam în pahar, da? Tocmai pentru proprietățile ei, dar nu aveau termeni. A trebuit să creeze mai târziu termeni specifici. Deci acolo se petrece o creație în limbă pentru domeniul juridic, pentru gândirea filozofică. Romanii văd același lucru, realizează o creație în limbă pentru gândirea juridică. Principii pe care le vom regăsi și astăzi și cel mai la îndemână este, pe care îl auzim cu toții, nemo censetur ignorare lege. După ce se publică o lege în monitor oficial, nu mai putem noi cetățeni să afirmăm că n-am știut legea respectivă și că atare am încălcat. Asta a fost așa o paranteză ca să ne apropiem de viața de zi cu zi. Apoi, al doilea punct va fi caracterul domeniului juridic în Roma. Adică ce se întâmpla în spațiul roman, în sensul că, de fapt, o văd ca o punere în scenă. Aici am trimitere la lucrarea profesorului Cizek și descrie acolo cam ce se întâmpla într-un proces, lucru pe care îl vom regăsi și noi în spațiul nostru, în țara românească, în perioada medievală, legea fării, o să vedem, o să fac câteva trimitere. Deși mă tem să nu fie așa un amalgam și să nu risc să se amestece informațiile, așa că vă rog să semnalați dacă nu știm pe unde se integrăm anumite aspecte. Al treilea punct va prevedea aspecte tehnice, ce înseamnă normă juridică, un principiu juridic, pur și simplu tehnică, și în final, care este literatura juridică? Și ce surse avem, cum avem acces, cu rugămintea de a permite să fac și o scurtă prezentare a operei lui Justinian. Fără de care... Măcar împărată să-l pronunțăm cu Ir și nu cu J. Justinian. Că tocmai am avut la curs discuția cu J și am doamna Costea. Da. De care am vorbit și eu așa în mare, pe primul semnat. Revenim la primul punct, de ce este o creație în limbă. În primul rând, sistemul juridic roman vizează universalitatea. Ca și, revin la trimiterea mea la sistemele filozofilor sau presocratici sau mai târziu, ce se întâmplă. Caracterul de universalitate, care într-adevăr este îndeplinit în final. Adică principii pe care le putem verifica și astăzi și se aplică și astăzi și care respectă acest caracter al universalității. Un sistem unitar. De concepte prin intermediul cărora va fi tradus în limbaj juridic social. Revin la ceea ce am spus mai devreme. În sistemul de drept romano-germanic va fi surprins socialul, cum spunea un profesor de la dreptul, va fi constrâns să intre într-o normă. Deși niciodată juridicul nu poate prinde socialul. Adică întotdeauna va fi un pas înainte. E fire să fie așa. Ar fi utopic, ar fi chiar nu cred că ar fi de dorit să fie totul prins în sistemul juridic. Cu riscurile de... precizia caracterizează limbajul juridic și, o anumită simetrie a instituțiilor. Iar distinția pe care o găsim și la grecii între limbajul comun și limbajul juridic. Un limbaj specializat, de fapt. Asta se va întâmpla mai la îndemână sau mai în camiera paralela cu limbajul juridic. Ulterior și la grecii se va întâmpla lucrul ăsta. Va fi un limbaj specializat, deosebit de limbajul comun. Așa că se întâmplă și la romani, limbajul strict și știm cu toții. Când discutăm cu un jurist, se simte lucrul ăsta și fac până la urmă formația și pune cuvântul cazul fiecăruia dintre noi. Ar trebui să arătăm mai spre ei. Un alt caracter, abstractizarea, o altă caracteristică, un alt grad de abstractizare. Deci nu am putea spune că dacă grecii excelau în limbaj filozofic și în abstractizare, romanii nu ar face acest lucru. Însă revin la nu știu, caracterul utilitar al gândirii romane în ansamblu. Și abstractizarea terminologiei juridice romane și facilitatea cu care ea poate fi utilizată în scopul exprimării sociale. Formularea asta am găsit-o într-o carte de drept roman a profesorului Mocuț. Cred că cei care au studiat dreptul mai de mult, nu știu ce se mai întâmplă acum, e o carte de referință bibliografie. Emil Mocuț, da. Și fiul dânsului Iuliu Mocuț e un distins procuror. Dar am făcut latină juridică cu el. Pe vremea când la drept se făcea opțional latină. Da, bă, asta e ca și intervenția anecdotică. Opțional și atunci? Adică... Opțional, da, da, da, da. Nu știu acum care e situația. Am de-am zis pe vremea aceea. Deci, latina figura printre opționalele de la anul la de... Nu știu care am zis. Revenind la, nu știu, la actualitate, deși nu foarte aproape de noi, în mare codurile noastre, vorbim de spațiul românesc și am spus pe filiera codului napoleonian a venit la noi, instituțiile și, nu știu, conceptele juridice și principiile juridice se regăsesc la noi și sunt verificate numai, nu știu, de timp, de practică, cred că, nu știu ce altă, alt limbaj care a beneficiat de o verificare atât de, nu știu, de complexă ca timpul și practica, cum a beneficiat limbajul juridic, sistemul drept roman. Ce mai caracterizează? Face diferența foarte clară spre deosebire de alte spații. Se face diferența între normele juridice, asta spune în caz specializat, și alte norme religioase. Și aici avem termenii ius și pas. Pas pentru normele religioase și ius pentru normele juridice. Spre deosebire, egiptenii, iar fac apel la ei, păstrau confuzie, o vedem noi, nu știu dacă confuzie era așa, dar primind din perspectiva aceasta, era această confuzie a normelor. Sursa dreptului erau doar principiile pe care le asumau, pe când în, nu știu, și un sistem de drept contemporan există care asumă ca sursa dreptului sursa divină. Și deși am spus că nu se fac apel la Orient, Coranul, cred că e un exemplu pertinent. Apropo de confuzia, nu confuzia, de suprapunerea juridicului și a religiosului, acolo sursa dreptului e de inspirație divină. Adică avem un exemplu pentru contemporaneitate, deși pentru dreptare strană, deși nu știu dacă e bine folosit termenul strană. Așa este. Asta este. Și lor se pare strană, da, cu ceilalți. Da. Exprim rezerva față de asemenea calificări și încercăm să ne corectăm. A doilea punct, punerea în scenă. Procesul în sine presupune prezența părților și a pretorului, care avea rolul de a judeca respectiva cauză, fac trimitere la ceea ce se întâmplă procedura pe care o prevedea obiceiul juridicului sau obiceiul pământului sau legea țării, spațiul în țările romane. Cred că nu a fi putărie, modelul este același. Regăsim aceeași descriere și în cărțile care vorbesc despre legea țării și în cărțile care vorbesc despre dreptul roman. Părțile se prezentau la proces, exista o anumită conduită, trebuia să stea în picioare, să rostească anumite formule. Am găsit exemplu în cartea domnului profesor Cizec, în cazul în care raportul respectiv avea ca obiect vânzarea unui obiect, unui bun, mobil, sau unui pământ, unui bucăți de pământ, venea cu, trebuia partea vânzătorului, venea cu o bumburgăre de pământ, o bucăți din țărâna respectivă, la proces să prezinte ca reprezent, ca să arate că, nu știu, să țină locul obiectului respectiv. Era vorba de un proces de proprietate. Cineva avea drept de proprietate până la o limită, până la un finis care se numea cotar și dincolo de el era și altă proprietate. Pe timp de noapte sau cu alte ocazii, în absența vecinului, se muta piatra de cotar pe colo-colo. Și atunci, ca zeul Terminus care vedea ogoarele și votarele, să fie martor la martor nevăzut la proces, aducea o felie de pământ. Și plăau acolo, o brazdă. Plăau acolo ca să o vadă și ca să ateste faptul că un nevăzut, zeul Terminus, deci terminul terminare, zeul Terminus în acel moment era prezent, el era simbolizat de bucată de pământ ca și obiectul litigiului. Deci pământul avea o dublă valoare simbolică. Odată trimitea la realitatea vizibilă, că despre asta vorbim și nu despre altceva, despre o pădure, un lac sau altceva, și a doua oară că zeul care veghea asupra hotarelor era macanator de mântuit. Deci, drept și religie îngemănate în aceeași act. Și nu e superstiție, nu gândim cu ei, e gândire simbolică. Da. Da. Scuze. Asta ca să nu avem impresia cu bacii care citesc... Da. Apropo, ca să nu merg așa mai departe, și pentru că e foarte frumos cum spui, cum prezinți, dacă să nu credem în monotonie, mai ales că unii au și câte o altă carte deschisă de bancă, pentru că de se vorba, ceea ce cred că te jimește pentru pe tine, dacă e vorba de o carte fără legătură cu subiectul în care ne aflăm. Cizek, despre ce carte e vorba? Despre ce e vorba de literatura la Din, nu? Da, da. Da, ediția Din? A, nu, de stai puțin. Prima parte, să da, da, da. Și domnul Cizek a acolo a lucrat pe capitolul ăla, nu al cineva? Capitolul despre literatura juridică și despre dreptul roman, nu? E doamna Hetco, dacă nu mai știu, sau cineva. Da, deci, atenție la să vorbește de surse. Nu, e posibil să fie în istoria teatrului la nume. Domnul Cizek să aibă acolo chiar referință la proces. Dar dacă ai în vedere teatrarea, istoria teatrului la tine, așa zis, a catedrei cu țărmeată de remuri, începută în 65 sau 66 și ediția foaia e din 72, atunci de drept s-a ocupat cu totul la cineva, nu domnul Cizek. Nu e doamna Hetco acolo, că ai împrospătează memoria. Uitarea scrisă în legii românești. Evident că uiți și ori mai pot să trimite chiar toate. Mai ales că mă ocup da. Mai ales de administrație și mai puțin de știință în ultima vreme. Da. Cine e? Deci dreptul roman acolo, de sau... Partea de început, vezi că e sumarul cu lista autorilor, da? Da. Exact aici. Nu. Da. Aici, acolo. Volumul de față a fost redactat de următorii tovarăși. Da, nu e... din păcate, nu... Nu apare, a dispărut după prefață. Era menționată contribuția fiecăruia pe temele. Hai să vedem puțin aici de la... Nu chiar că mă ambiționez un pic să vedem literatura juridică, jurisprudența, începutul istoriei, concepția juridică a romanului, aici e 34. Da. Nu pot să vă zic, din păcate. Da, nu pot să vă zic, pentru că nu mai țin de cu siguranța maximă. Da, dar pot garanta că nu e domnul Cizek, că ca autor. Da. Pot verifica. Da, chiar. Și eu, ediția în care legarea cărții nu s-a făcut cu amputarea unei pagini acolo, s-a făcut, a dispărut pagini exact care arăta fiecare autor, fiecare capitol, ce autor are, exact. Bun, scuze-mi. Da, da, da. Această parte de punere în scenă, în obiceiul părintului sau legea țării, jurământul cu brazda în cap, tot așa, în cazul unui litigiu, părțile se prezentau și se făcea apel până la urmă, nu știu, iată o interferență a divinului. Adică venea tot cu bucata de pământ, respectiv o bucată de pământ. Și se depunea un jurământ, iar dacă respectiv îi părți se întâmpla ceva, se confirma că de fapt a mințit sau... îmi amintesc că trebuia să parcurgă brazda respectivă sau să traverseze un râu, depinde care era obiectul litigiului și în cazul în care partea părții se întâmpla ceva, dacă a mințit. În cazul din acestea le mai le întâlnim și în literatură, nu știu, în normă ulterioară. Aspecte tehnice. Am menționat deja distinția între normele juridice, normele religioase și normele morale. Cert o normă juridică, o regulă de conduită. Până aici avem trimiterea cu norma morală. O regulă de conduită generală și impersonală, însă e dictată de organele competente ale statului. Adică sunt anumite organe care au această competență și mai mult decât atât, ceea ce face distinția majoră între normele morale și normele juridice, în cazul încălcării normei juridice, ea poate fi impusă prin forța de constrângere a statului, adică forța coercitivă. Statul având singurul această competență de a impune cu forța la nevoie respectarea regulii respective. Dreptul roman, cele două mari distinții, dreptul public și dreptul privat, pe care le regăsim și astăzi. Dreptul public vizează raportul dintre cetățean și stat. Cam asta ar fi o minima precizare și complementă, în care una dintre părți, în cazul raportului juridic, orice raport juridic presupune, cel puțin, de fapt, presupun două părți. În cazul dreptului public, statul este una dintre părți și cetățeanul cealaltă parte. Iar dreptul privat, cea de la ramură principală, are ca părți, în cadrul raportului juridic, cetățeni sau particulari. În cazul dreptului public, drept administrativ, drept penal, tot ceea ce ține de implicarea statului, aș spune eu mai simplu, procedură penală, dreptul internațional și ulterior, găsim astăzi ramuri și ramuri de drept public în funcție de, nu știu, schimbările sociale. Dreptul privat, dreptul civil, de fapt. Normele care reprezentează raporturile între particulari. Apoi, în cazul dreptului roman, avem raportul dintre cetățeni și străini, raportul dintre cetățeni și ius nature, care presupune un sistem de principii valabil, nu știu, asumat ca valabil în cazul tuturor popoarelor și în toate timpurile. Și cred că mai târziu, nu știu, rămâne de citit și de discutat, este sus la ceea ce mai târziu va fi dreptul natural sau teoria dreptului natural, ceea ce se va dezvolta ulterior. Discuta acum efectiv de literatura juridică, ceea ce face obiectul concis în prezentele mele, ar cuprinde obiceiul juridic sau cutuma, cutuma ce înseamnă? De fapt, obiceiul nescris, legea nescrisă, obiceiul. În momentul în care va fi scris, devine lege scrisă. Asta e principala distinție. Și apoi legea celor 12 tablă. Ca lege scrisă, 451 Antichristum, este prima și cea mai importantă lege romană, publicată în forum. De ce? Pentru că până la legea celor 12 table, normele juridice nu erau cunoscute, erau ținute secrete și ca urmare a reacției în urma acestei situații, va fi publicată legea celor 12 table în urma cererii insistente. A cui? Din lucrurile mai largi, da. Ori persoane. Da, dar a fost cel care a depus cele. Conflictul dintre 45 și bebe. Da. Vreau să dau trimiterea exemplu. Din dictatorul social. Da, a reprezentat efectul, rezultatul unei tensiuni cu date vechi în istoria comunității romane, adică de pe vremea regilor. Acolo e punct culminant, iată s-a materializat așa. Da, și destul de devreme într-o schimbare regimului politic, astfel încât de la legalitate la democrație, la republică, astfel încât unii politologi, istorici, specialiști antichități, scuze-mă pentru întrerupere, consideră că legalitatea nu s-ar fi încheiat în 509 punct și ar fi fost urmată brusc de schimbarea regimului politic de regimul republican, Și după apariția legii, și este într-un fel justificat și profesorul Cizek ne explica și explica și în scris și la curs, că trebuie să vedem procesual lucru, nu de la data de 509 s-a terminat legalitatea și mecanic începe Republica. A fost un coridor de trecere, exact atunci, asta se adaug eu, metați în monestie, nu spunea profesorul Cizek, dar fac eu comparație, așa cum nu poți trece de la antichitate la evul mediu într-o zi, într-un an, într-o lună, sau printr-un act politic oarecare de astăzi înainte, noi nu mai suntem în evul mediu, nu mai suntem în antichitate, suntem în evul mediu. Deci nu e o decizie personală, este un fapt obiectiv, este un proces. Și exact așa gândesc eu, mergând pe urmă profesorului Cizek și al altor savanți, la niciun merit, că trecerea s-a produs gradual, a fost forme mixte, post-monarhice și pre-republicane în sensul clasic. Care anunțau. Și de aceea mulți politologi consideră că 451 este de fapt anul certificării instituționale a Republicii. Dar de fapt, începutul datează istoric mai dinainte. Vedeți, la alungarea regiului Mihai I din România a fost la începutul Republicii Populare Române. Eu m-am născut în anul X din Republica Populară Română, așa se numea. Deduceți de aici de puțin mai tare la istorie că m-am născut înainte de 1965. Atunci Republica Populară Română s-a transformat în RSR, socialistă română. Deci eu am prins intervalul dintre 1947-30 decembrie, 1 ianuarie 1948 și 1965 când a fost mai știut. Asta e atunci, în istoria modernă se întâmplă lucruri factuale extrem de bine precizabile prin decizii politice, dar nu poate fi aplicată și mai ales în vorba de schimbări de regim politic pentru antichitate unde lucrurile sunt foarte fluie. Chiar da, pot să te întreb, dar de ce ne fumezi când vorbim de curteni, de altă mentalitate, alte realități? Ba nu, ei puteau continua să numească împărați romani. Deci ei aveau conștiința continuității, nu a rupturii. Și totuși, ba, deci un lucru e foarte complicat. Niciodată nu trebuie să tranșăm lucrurile. Scuze-mă, să te-am vrea reacția cui, pentru că asta e important. Ți-am rupt gândurile și... M-ați deschidit, de fapt, într-o direcție. De ce nu? Mă rog, spune. Completare, reacția istoriografiei. De parte, da. Școala de la Anar. Durata lungă, durata medie și... Exact. Durata scurtă. Tocmai această procesualitate, exact. Și atenționarea de a nu purta aceeași ochelare în aceeași de toate. Exact, ceea ce am spus și eu, Anie. Da. Mulțumesc. Vă recomandă. Vă mulțumesc că m-ați legea celor 12 etape, cum am spus, caracter public, tot de aici principiul nemocenzentul ignorarea lege. Odată publicat, nu mai poate fi afirmat că nu s-a știut despre legea respectivă. Menționez aici obligativitatea elevilor de a învăța pe de rost. Era carne necesară, că era termenul. Ca atare se asigura cunoașterea, cel puțin memorare, nu știu, cunoașterea. Deci am menționat cutuma, obiceiul, sau obiceiul, legea, jurisprudența. Jurisprudența care va fi exploatată, să zic așa, maxim în sistemul anglosaxon. Acolo o să fie sursa de drept. Practica judiciară, de fapt. Spețele judecate, constituie, la un moment dat, sursă pentru alte spețe, pentru soluționarea alte spețe. De fapt, în dreptul roman, ca să fiu mai precisă, jurisprudența, interpretarea dispozițiilor legii, dispozițiilor cuprinse în lege. Caracterul jurisprudenței ca sursă pentru alte spețe o regăsim ulterior, ca să fiu mai precisă. Și aș încheia nu știu, eventual să răspund la ce la întrebări sau să detaliez la, dacă va fi nevoie, cu opera legislativă a lui Justinian. Măcar să menționez. Da. Am discuția despre dreptul roman, nu se poate fără, nu știu, cred. Avem Codex, Digesta, o culegere de fragmente, 533 și Codex 529 și instituțiile. Apoi novele, sunt dispoziții noi care vor avea în 534 după moartea. Deci am, sunt cele patru, cred că, mari corpus. De fapt, opera e cunoscută Corpus Iuris Civilis. Și aș mai preciza documentele de roman, texte epigrafice, papiri și texte istorice. Și aici trimiterea la câțiva autori la care, nu știu, găsim scene, sau așa e primit procesul ca o scenetă. O discuții despre normele respective, despre normele juridice, Titus Livius, Tacitus Suetonius, Plaut, chiar scenă, o să discutăm cum am ajuns acolo. Și așa o pe da. Nu te oprește nimeni să te oprești tot de vei. Rugămintea, fără a ezita colegii, dacă vă să... Mai... Și cu rugămintea mea, dar la loc. Încheierea expunerii. Da. Partea de unul eu mă revăd, dar mai la loc. Deci, vă rog să interveniți cum a rugat și colega să începeți cu întrebările, că mi se pare să, normal, înainte de a comenta, să întrebăm dacă e ceva de întrebat. De ce nu? Și acum să discutăm. De aceea am spus că prezentările sunt importante. Rugămintea mea este chiar să și luați notițe. Iată, eu mi-am luat o pagină întreagă de notițe. Pentru că e greu să te bazezi doar pe memorie. Greu pentru mine, pentru voi mai puțin. Pentru mine este neimportant să notez și formulările corect. Pentru că, a, mi se pare că ai zis așa, a, așa ai zis sau nu ai zis așa. Nu vorbesc în gură. Vorbesc pe ceea ce a spus și nu întreb încă o dată cel care a spus cum a spus. A spus așa sau așa. De datoria mea să notez dacă nu țin minte. Foarte bine dacă n-ați notat, deși e util să notați foarte mai mult decât nu am cum să discutăm. Bun, eu v-am invitat să luați parte la discuție. Începând cu întrebări și cu comentarii. Nu vreau să mă amestec, să monopolizez eu, că așa rămâne tot un dialog între mine și ea și între ea și mine. Rolul prezentării nu e așa. Să se antreneze, să vă ofere informații, să vă completeze lucrurile pe care nu le cunoașteți sau le cunoașteți mai puțin. Dar totuși am te întreb eu, să pun eu prima întrebare. Ai, Florentina, ai studii juridice la bază? Ai făcut dreptul cumva? Sau... Și la istorie am studiat aproape de instituții. Să zic, deci ai făcut mai întâi istorie? Sau... Și filozofie, bun, că profesor Luțescu și dacă mergem pe direcția aceasta, adică instituții, cel puțin drept roman și mai nou, drept, spațiu drept. Foucault a fost o descoperire pentru mine, nu știu, târziu sau mult, a fost un punct de pornire. Asta nu are nicio relevanță. Foarte bine, bun. Pentru că, nu, ce puțin, asta e perspectiva personală, ce se întâmplă acum, nu putem uita surse, tocmai ne pierdem ce se întâmplă acum. Și asta ar fi motivația în spatele de a merge. Da, eu am crezut chiar că te-ai, că ai o licență juridică. Nu știu cât de mult m-a ajutat pentru cercetare, pur și simplu acolo... Puteai să vii dinspre partea asta, de asta am presupus. Nu, poate nimeni. Hai, ce doar așa, ca o informație colaterală. Bun. Colegii tăi, cred că... Nu are ce importanță. Eu eram curios în ce măsură, sau cât de mari sunt diferențele între dreptul roman și dreptul anglosaxon. E binevenită întrebarea, că așa mai practicăm. Când vorbesc despre dreptul roman, ca să fac o extrapolare, vorbesc despre dreptul roman-germanic, în care suntem și noi parte din familia dreptului roman-germanic. Anglosaxon, o să pornesc de la un exemplu facil, dar cred că, nu știu, avem toți imaginea din filmele americane, cu procesele, cu jurații, instituția juraților, noi nu avem un sistem nostru de drept. Cu rolul avocatului. În sistemul roman-germanic și ca noi, avocatul va trebui să se limiteze, nu știu dacă se limitează, dar spre deosebire de anglosaxon, la a discuta totul în prevederile legii. Prevederile, iată. Amicus Platos et magis amica venta. Da, deci poate să fie cel mai bun prieten sau rudă, dar dacă greșește limba. De ce? E vedere, a vedea, vedere. Conjugarea a doua, da? E lung, rămână de conjugarea a doua și ea, a plăcea, plăcere, a vedea, vedere, revedere, vedere. Trimit o vedere de la mare, nu o vedere. Da? Prevedere și ceva de altfel. Iertare nu e altă persoană, nici cu o legătură cu persoana care vorbește, ci cu obligația de a păstra corect, inclusiv pronunțarea. Să mă mai încerc, mai grav după facultate să fiu așa. Că, sigur, că, sigur. Perspectiva lungă, dar intuiește-ți că tâmpin am de-a face eu, clasicist, și alți colegi mei, dar eu am o sensibilitate exacerbată față de greșele de limbă pe care le practică filologii. Întâlnesc prin colegi popularele și seriile de la litere. Grave greșeli. Mă spun cu mare durere. Și, din fericire instituțional, colega mea de decanat, am făcut un pact. Acolo unde nu observă ea, să observ eu. Da. Este extrem de atentă doamna Mărăuș să folosească limba așa cum trebuie și să ieșim din pasivitate. Asta e cel mai grav. Nu e suficient să instituie o cenzură lingvistică la nivelul CNA-ului. Mare scofar. Cât se uită la televizor. O parte. Da? La nivelul conștiinței civile, a societății civile să ne întâlnească în limba. Deci, atenție mare, vorbiți că suntem, o să vedeți să nu mai iertați. Deci, respectarea, iată, îți voi da încă un timp cât îți conșel, respectarea conjunctivului prezent de origine latină în română la conjugarea întâi, da, să cânte, să dați-mi exemple, să fluture, persoana a treia singulară, indicativ prezent, are E ca desinență moștenitoare a sufixului E de conjunctiv prezent din latină. Noi în cetate, ceea ce din romanice au pierdut, au unificat, au regularizat. Ori vorbitorii colorați din României de astăzi tind să introducă o uniformizare care atentează la ființa națională a limbii. Să adaugă un Z? Poftim? Adaugă un Z? Sau... Nu. Ca să fiu și mai clar, conjugarea întâi are, are sufixul E de conjunctiv prezent, da? Persoana a treia singular. Nu, în română e persoana a treia singular, în latină este canten, cantes, cantet. Canteemus, cantetis, cantent. Vocem, voces, vocet, vocemus, vocetis, vocem, să cheme. A chema, să cheme. A chema vine de la vocovocare, vine din clamo, clamare. Clamem, clames, clamet. Clamet, a dat să cheme, nu să cheamă. Da? O, oh, Doamne! O, oh, Doamne! Ascultați, atent, poate nu la verbul ăsta. Bun. Și alte frumuseți. Deci, colegii din facultatea IT, studenți sau profesori, mm-hmm. Nu, dar pe stradă și cum am spus de colorați, nu vorbeam mai vrea, că știu cine strică limba în mod de priviți. Da. Și de la ei se influențează cei care vor să cei care consideră că aparițiile la posturile de televiziune sunt cu atât mai atrăgătoare și ridică puncte rating, cât stâlcesc limba și vorbesc greșit, pentru că așa vorbește mult, greșit gramatica, așa vorbește multă lume. Nu faci decât să duci în cultura mai adânc, sub forma unei glume. De cel mai mare prost gust, pentru că nu glumești cu limba ta. Că unii înguși la minte și fără educație, iau gluma drept lucru cu adevărat, serios. Iertare. Da, dar să știți că în anul întâi, și cu asta chiar am încheiat, e o mărturisire pe care o fac. În anul întâi, în semestrul întâi, la seminarul, primul seminar de lingvistică generală, pe care l-am făcut cu un profesor care, din păcate, astăzi nu mai e în viață, de mai mulți ani, profesorul Constantin Dominte, de la Română, cum spuneam, facultății pe vreme, ne-a pus pe studenții din anul întâi, care dau un examen dur de admitere, ne-a pus exact în fața acestei întrebări. Cum se spune corect în română? Prevedere sau prevedere? La seminar nu participau numai cei 7 studenți din anul întâi de la filologie clasică, ci încă nu știu câți de la romanice mici, în afară de francez. Italiană, spaniolă, plus arabă, chineză, erau adunați toți la seminarul de lingvistică generală pe care ținea profesorul Grau, Alexandru Grau, clasicist, renumit. Student, doctorand al lui Antoine Meyer, sper că vă spun acest lucru ceva. Da? Și la seminar, profesorul Dominte, Constantin Dominte, singurul specialist la universitate, în limba Esperanto, asta așa ca o curiozitate, ne-a dat un test în prima oră. Între altele, ne-a întrebat ce lucrări de lingvistică am citit. Și eram cu toții cu diplomă de bacalaureat. Eu citisem pentru că mă pasiona lingvistica pe vremea aceea și nu regret nici acum. Nu contează că am pierdut timpul, deși m-am dus în viață mult mai în altă parte, tot în altă. Și citisem tratatul de lingvistică generală, numai din pasiunea de a citi. Normal, la 18-19 ani. Da? Nu știu ce au fi salții, dar una din întrebările, nu au fost 10 întrebări, a fost cum se spune corect. Și fiind latinist în devenire, dădusem admitere pe limba latină, text, Titus Livius, pomenit aici de colega voastră, da? Text necunoscut și serios, în 3 rânduri. Dicționarul, 3 ore, transpirație, că era luna iulie. Costau, Doamne, ani. Știam că este videovedere, că a dat în română vedere, deci asta cu bagajul de bacalaureat. Nu aveam nici o săptămână sau două de facultate, eram student boboc. Și am spus și ea, se spune prevedere, pentru că este format din pre și vedere, nu știam eu bine, spun sufix, prefix, preverb. Asta am învățat în facultate. Și este moștenit din latin. Domnule, m-a ținut minte toată viața la un moment dat și am devenit coleg cu el în anii, sfârșitul anului 80, și a zis, domnul Fragat, deși eram student, mă domnea și deși eram tovară și nu ne tovărășeam, ci ne domneam cei care aveam un pic de respect față de noi. Anumite eram tovară și toată societatea. Dar unii dintre noi eram doamne. Și da, bun, Franca, să știți că nici acum am lucrarea aceea, care că ne-a dat, ăla am făcut temporalul de la liceu. A, ne-am părțit foile, tot. Astăzi zicem hand-out, atunci era scris hand fără out, era numai hand, așa. Dacă nu era imprimantă, nu erau farafa stâcurile de astăzi. Deci, ne-am uitat, după ce le-a citit, la a doua asemenea, ne-am uitat. Și am scris fiecare. Și cum l-a notat cu roșu, creion, cu pixul, creion, cu roșu, în modă veche. Era 75, în toamna anului 1975. Și zice, am și acum, probabil că pe altele le-a aruncat. Putea să la bune ei să umble acasă, de extemporar. Și am și acum și n-am să uit, mai impresionat, că dumneata din anul întâi mi-ai dat mie lecție de unde vine cuvântul prevedere, că vine din latină. Și n-am vrut să-i dau lecție, ferească Dumnezeu. Am justificat de ce se spune corect așa. Ce nu că mi-ai dat lecție, mi-ai atras atenția. Bine. Uite unde am ajuns, dar dacă mă provocați, cam așa se întâmplă, pentru că trebuie să știm bine de ce e corect, de ce nu e corect. Scuze, am zis așa, hai încă un sfert de oră la dispoziție să mai discutăm, pentru că, în afară de ceea ce avem. Pentru că e foarte interesant ceea ce ne-ai spus. Da. Vrem. Da. Da. În sistemul nostru și roman-germanic, avocatul este constrâns de lege să discute numai în termenii respective, în termenii legii respective, care se aplică la fapta respectivă. Cum spuneam, să constrângă fapta să intre într-un text de lege. Deci orice faptă pe care se petrece în social se poate întâmpla, orice ce nu e prescris acolo, va fi oarecum constrâns să fie prevăzut de cod, dacă nu ulterior se va legifera. Va modifica prevederea. În sistemul anglosaxonic de am citit, se bazează pe practica judiciară, deci nu există acel cod, sau cel puțin în maniera care există cealaltă familie de drept. Iar avocatul este, cred că, are mai mare libertate în persoasiune, în a convinge, pur și simplu. Aici, în partea cealaltă, trebuie să convingem cu textul de lege, pe când acolo jurații au verdictul, iar judecătorul, cred că, doar arbitrează. Pe când aici, judecătorul are altă cuvântul de cultură, are altă contere. Absolut. Deci, judecătorul prezintă la sfârșit decizia justanței, a juraților. Dacă juraților au votat cu majoritate pentru achitare sau invers condamnare, judecătorul va spune nu, eu am considerat fapt. Și aș face o trimitere din despre sistemul concret anglosaxon. Și cred că știi cu toate, a fost ecranizat scap acum numele. Al 50? Da. 12 Angry Men. Exact. 12 Angry Men. Da, da, acolo. Acumitarea cu cei jurații, din câte știu, trebuie să dea același verdict. Ah, să nu fie mărturie. Da, da, da. Am înțeles. Atunci scuze că am vorbit eu greșit, necunoștință de cauză. Deci toți sunt ori pentru un... Da, da. Da. Și trebuie să fie toți, în realitate. Da, cel puțin în cazul pedepsei capitale, acolo, în chimistul ăsta, este vorba. Și discursul este, nu știu, fiecare dintre membrii jurului aduce un anumit tip de argumentare, un tip de discurs. Ceea ce e foarte venit pentru noi, să vă până când va trebui să ajungă cu toții, am zis. Pare mai, nu știu, asta e părerea personală și în urma ceea ce am știut până acum, mult mai deschis interpretărilor și arbitrariului acolo. Adică, cel puțin în sistemul roman germanic, legea constrânge oarecum la o rigoare și, nu știu dacă certitudine, dar la mai multă rigoare, la o mai mare rigoare. Dar acolo, na, e de văzut. Da, da. Sigur, sunt viziuni diferite asupra modului de a împărți dreptatea. Și pragmatismul este... Dar tu ai spus aici că sistemul anglosaxon, precedentul, este izvorul de lege. Precedentul înseamnă că mă iau după ce s-a întâmplat. Și asta ce înseamnă? Ce s-a întâmplat este prevăzut, este inclus într-un corp de cazuistică, da, în jurisprudență, și înseamnă că jurisprudența este mai tare decât principiile de codurile respective. Da, da, da. Ceea ce este exact invers față de situația pe când noi avem principiul romanică, latino-romanică, latino-romano-germanică. Zic latină pentru că romanică înseamnă deja post-latin. Post-latin, da. Bun. Mă rog, nu contează ce spun eu. N-am nicio cădere. Da. Vreau să mai adaug că avem sistemul anglosaxon și cred că sistemul german și la noi, aceeași cauză nu poate fi judecată de două ori. Pentru că acolo aceste similitudini ajută. Da. Sunt date valorificate. Da. Formula asta este o sentență, a venit o sentență, este un principiu de drept pe care îl găsim cred că în legea celor 12 table sau în tabule sau în la Cicero, nu știu exact. Formula se este ar fi cunoscută. Non bis in idem. Deci să nu fie de două ori non bis actio in idem. Să nu fie o acțiune judiciară, deci un proces. Acțiune înseamnă proces. Da? In idem, nu știu, in idem factum. În aceeași faptă, asupra aceleași fapte, să nu se deschidă două ori proces. Să nu se intre în proces. Dacă a fost pronunțat autoritatea de lucru judecat. momentul în care există o sentință definitivă și ceea ce se vehiculează sau ajunge până la noi definitivă și revocabil. Da. Asta închide, pur și simplu. Da. Bun. Altă intervenție. Haideți să mai... Remus. Remus, da. Da. De unde știm de legea celor 12 table? Sursă? Da. Că țin minte că am citit despre ea și nu a fost păstrată ca atare, nu a fost descoperită acolo și că a fost descoperită într-un manuscris, dar nu aș face. Da, atare de sus. Și avem, ca sursa menționat, texte epigrafice și asta ai spus și tu, papiri și texte istorice și literare. Din câte știu, nu m-a fost învățătăria și eu vreau pe domnul Căsă să mă confeze aici, să mă învăță să confezeze, este vorba despre papii. A fost păstrată sau mai mult sau mai să-l citim pe Titus Livius. Acolo am venit. Acolo am un sursă absolut de nerespect, ca să nu folosesc cel mai cuvânt, că, mă rog, e evitat în română. O sursă de nerespect, în sensul că este credibilă în privința informațiilor de natură indiscutabilă, deci care nu se supun unei interpretări politice sau istorice, că în bătălia cu tare au murit un milion de soldați, ceea ce este evident o exagerare. Deci nu astfel de informații titliviene, ci informații care privesc modul de viață, evenimentele istorice curente preluate de el din alte surse. El ne spune foarte clar că inițial au fost 10 tăblițe, de ce se numesc table, au fost 10 tăblițe care au fost de piatră, care au fost expuse în for. Textul legilor a fost dăltuit pe aceste tăblițe de piatră, care au fost expuse în formă. După aceea, Comisia Decemvirală, cei 10 bărbați, au mai adăugat încă 2 tăblițe după circa un an. Da. Și așa s-a ajuns la 12 tăblițe. Apoi, copii ale acestui document, ne spune tot, au fost trimise, dar au fost realizate pe bronz și expuse în alte mari orașe romane, din Italia, probabil că și în afara Italiei. Dacă punem sub semnul îndoielii informația titliviană, înseamnă că punem sub semnul îndoielii foarte mult din însă civilizația romană, pentru că informațiile arheologice sunt indubitabile, dar dincolo de ele este un univers de informații scriptice, literare. Deci, nu pe altceva, nu pe papir, nu pe pergament, nu pe alt material, ci pe piatră, ulterior pe bronz. S-au mai folosit și alte materiale de notat, nu legi, ci tratate. Tratate de pace sau înțelegeri între diferite municipii sau între populația care a intrat la un moment dat în conflict cu romani și a căzut la pace, pe piei, pe piei de taur, de bou, cele mai rezistente. Dar asta trebuie să facem. Constituția lui Caracara. Așa. 212 posturi. Da. Dar textul, în ce formă? Textul nu este cunoscut decât ale de date, dar decât prin citate. Deci indirect. Pentru că aceste urme au dispărut. Nu s-au mai găsit. Dar dacă, odată cu dispariția lor, ajungem să ne îndoim și de însăși existența lor. Deci, nu avem îndoieli că au dispărut. Credem că au dispărut. Dar dacă ajungem să punem întrebarea, dar oare a existat în realitate? Înseamnă că orice spunea Franetina era o informație de la Cicero, care spune că textul legii celor 12 table, până în timpul copilăriei lui, dar nu și în epoca în care scria el, treaba asta era deja adult, matur, se recita în școală, asemenea unui carmen necesariu. Da? Deci era o tradiție orală prin care se perpetua. Să punem la îndeală și informația lui Cicero, să spunem că... Bun. Deci, nu avem mărturii directe, pentru că nu s-au transmis, dar avem mărturii indirecte de maximă importanță și valoare. Pentru că nu pot să consider că informația provenită de la Titus Livius sau de la Cicero aparține categoriei informațiilor adiacente și nesigure provenite de la autori secundari, terțiari și mai departe. Și de la autori de primul. Și oralitatea dreptului astea este foarte importantă. Deci, principiul, perenitatea dreptului, sau oralitatea, mentalitatea. Asta este. Exact. Ai pus punctul pe ei. Mentalitatea juridică romană a fost una în care oralitatea a jucat un rol deosebit. Oralitatea bazată pe memorie. Memoria înseamnă tradiție. Înseamnă mult mai foarte mult. Alte intervenții. Dacă să nu, uite, nimeni să intervină fără să dorească. Așa că am întrebat, sau nu știu, da, o sugestie, în vederea lucrării, nu știu cât de stranie pare această trimitere la creația în limba